Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, я Міхася Скобла, і мы распачынаем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Цягам усяго траўня тэма другой сусветнай вайны дамінавала ў афіцыйных СМІ пераважна ва ўра-патрыятычным ракурсе. Нацыянальна-драматычны тэатр імя Янкі Купалы прапанаваў сваю праўду пра вайну, паставіў спектаклі «Не мой» паводле аповесці Алеся Адамовіча. Пра гэта незвычайны твор мы пагаворым сёння за круглым сталом з дачкой пісьменніка Наталляй Адамовіч, акторам купалаўцам Раманам Падалякам і тэатразнаўцам Вячаславам Ракіцкім. Гаспадарства, на праграмцы спектакля пазначана, што пастаўлены ён да 65-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Але галоўны герой, нямецкі жаўнер Франц, ён не захопнік. Ён пакахаў беларускую дзяўчыну Паліну, ратуючы яе ад смерці, ён забіў свайго камандзіра і застаўся са сваім каханнем на пажарышчы беларускай вёскі. Як складана было вам, Раман, уваходзіць у вобраз менавіта такога немца, і што давалася, можа быць, тяжей за ўсё? В принципе, не важно, что немец там, не немец. Я заходил как бы от человечих почутий, потому что любой человек, скажем, в экстремальной ситуации, у якой опынулся Франц, он мусит робить некий моральный выбор. Ти забивать и не забивать. А так, как он забивать не был и, в принципе, по своей природе и по обставинах, он не мог забить иншего человека, неважно якого, навод самого, скажем, ворога. И он вырашил, скажем так, выратовать гэтую дзяўчыну шляхам такім, што ён пазбавіў жыцця ўсё ж такі свайго паплечніка. Асэнсавана ці не асэнсавана, ці ў некім стане афекта на гэта зрабіў, гэта ўжо, як скажам, іншае пытанне. Але, ў прынцыпе, мне здаецца, што гэта агульначалавечыя каштоўнасці, скажам, як для кожнага чалавека ў пэўным сэнсе выбару маральнага. Калі Франц гаворыць з акцэнтам, гэта для акцёра проста, як бы, скажам, падарунак, гэта плюс, наадварот, гэта дапамагае. На якім матэрыяле рыхтаваліся, скажам, да ролі? Гэта аповесць Адамовіча? Гэта аповесць Адамовіча. Гэта, безумоўна, і фільм, і мы з Ганнай Хітрык таксама на малой сцэне бралі ўдзел у такой пастаноўцы, як «Балада пра каханне». Ну, «Балада пра каханне» таксама, скажам, альпійская «Балада Быкава». Гэта, у пэўным сэнсі, падобная сітуацыя, толькі ў адваротным баку, таму што дзяўчына італьянка, а ўжо хлапец беларус. І таму, скажам, гэта тэма была нават фізічна ўжо блізкая да нас, таму што нарасла на нас, як мяса. Таму гэта было, скажам так, непроста, але пэўны досвід ужо мы мелі. Вось Раман прыгадаў мастацкі фільм, пастаўлены паводле аповесці Алеся Адамовіча. Фільм называецца «Франц плюс Паліна». Ён, дарэчы, таксама дэманстраваўся ў траўні. Пішучы сцэнары да гэтага фільма, Адамовіч пазначыў лейтматыў «Каханне вышэй за ўсё». Але відавочна, што твор гэты шматтэмны, шматпланавы, і ў спектаклі гэта таксама навідавоку. Чым вам, Вячаслаў, «Не мой» кінуўся ў вока? У мяне некалькі аспектаў ёсць, чаму я да этого спектакля ставлюся станоўча. А па-першае, я вельмі востра і сэрцам, і інтэлектам адчу, у якой ступені Беларусі сёння нашай нават мастацкай культуры, беларускай інтэлектуальнай думцы не хапала апошнія дзесяцігоддзя дзвюх такіх асобаў, як Алеся Адамовіч і Васіль Быков. Я думаю, што тэатр рабіў вельмі вялікую памылку, калі пазбавіўся вось такіх вялікіх інтэлектуалаў, мышляроў, гуманістаў. І у гэтым спектакле безумоўна, загучала гэта высокая гуманістычная ідэя Алеся Адамовіча, з якой ён і застаецца ў беларускай культуры, літаратуры, гісторыі нашай памяці. І думаю, што купалаўцы гэта змаглі сыграць. Гэта першы такі аспект. Другі. Я вельмі крытычна стаўлюся да сучаснага беларускага тэатра. Стаўлюся вельмі крытычна, таму што сучасны беларускі тэатр застаўся ў 70-х гадах. Безнадзейна, згледзячы эстэтыкі. Не вельмі зручна крытыкам гаварыць у твар акцёра компліменты. Я магу сказаць, што Раман Падаляка і ваша партнерка Светлана Анікей, вы сыгралі сапраўдную трагедыю. Насуперак, як гэта не дзіўна, насуперак той эстэтыкі. Эстэтыка спектакля пастановачная літаральна разбурала, бурыла, знішчала тыя лініі, якія вы вялі. І ў рэшце рэшт вы перамагаеце эстэтыку, і мы ўжо забываем на гэтай прыгажосці пажарышчу, музыкі, грымхання гэтых кратаў і гэтак далей. Гэта адыходзіць на другі план. сялян, і пасля гадзіны даволі цяжкае змаганне ўваходжання ў спектакль паміж эстэтыкай пастановачнай і акторам, я пачынаю вам спачуваць, перажываць. Я бачу побач са мной плачуць людзі. Я крытык, які паглядзеў сотні спектаклю, таксама спрабую свае слёзы стрымаць. Адбылося вельмі важная рэч, тое, што вы і сказалі, Раман, вы сыгралі персонажа, які здзейсніў трагічную памылку. Гэта сапраўдная трагічная роля. Самае страшнае, што можа здзейсніць чалавек, гэта забіць інша. Але калі чалавек здзейсняе з найлепшых пачуццяў, эмоцыяў, гэта ўжо называецца трагічная памылка, за якую ён пасля расплачваецца, што вымушае нас пачуваць, асэнсоўваць чалавека ў гэтым вельмі жорсткім, лютым свеце. І вы, і Светлана Анікей гэта сыгралі. Магчыма, не заўсёды дзесьці роўна, магчыма, не да канца. Але самае каштоўнае, міхась адказучы на ваша пытанню пра што мяне найбольш закранула ў гэтым спектаклі, вельмі рэдка ў сучасным беларускім тэатры, вельмі рэдка мы можам убачыць трагедыю. Я вычытваў трагедыю і ў Адамовіча, і ў Быкава. Заўсёды яе вычытваў у іх прозе. І вы гэта сыгралі. Таму гэты спектакль, пры ўсёй яго старамоднай эстэтыцы, для мяне гэта прынцыпова старамодная эстэтыка, пры ўсім тым гэты спектакль каштоўны трагічным мысленнем. Гледачы перажываюць той хрэстаматыйны катарсіс, які мы вывучалі ва ўніверсітэтах. Раман, калі вам будуць даваць дзяржаўную прэмію за тэатральныя вашыя дасягненні, запрасіце ў групу падтрымкі спадара Ракіцкага. Спадарня Наталя, я ведаю, што вы ўжо чацвёрачы паглядзелі спектаклі «Немой» у Купаловскім тэатры. Я ведаю, што вы былі і на здымках фільма «Францы Паліна». Калі параўнаць гэтыя два творы ў кіно і на тэатральнай сцэне, дзе засталося больше Алеся Адамовіча? Ну, без сумневу, спектаклі, тым больш, што кіно ўсё па-іншаму. Ані в кіно вельмі адышлі ад арыгіналу. Аўтар хацел перадаць, што пачуццё гэтых герояў узнікла всё-такі праз іх адносіны, размовы. Каханне ўзнікае, калі яны пазнаюць мір другого, да, якія словы, а як гэта гучыць. Але ў кіно, у адрозненні ад тэатра, ну, значна большая магчымасці. Канешне, канешне. Скажам, у тэатры, ну, няма лесу. Здымкі там шыконныя. Хаця здымалі расійскі, та самы аператар. Потым самаму прадзюсару падашлі глядачі, сказалі, дзякую вам за добрае беларускае кіно, чым он был вельмі здзіўлены. Но это была моя тады просьба і умова, каб фільм здымался на Беларусі, в наших вось умовах, в наших лесах. І там вся група была беларуская. Але давайте ўсё ж вернемся да спектаклю «Немой». Ён ідзе на сцэне Купаловскага двума акторскімі складамі, што трошкі дзіўна. Скажам, глядач прыходзіць на Геннадзя Аўсянікава, а на сцэне Геннадзь Гарбук. Хоча паглядзець на працу Марыі Захарэвіч, а на сцэне Тацяна Міронава. Ці наадварот. А вам не крыўдна, Раман, што вось вы зацверджаныя на галоўную ролю, і вашы прыхільнікі прыходзяць на вас і бачаць на сцэне вашага калегу Александра Казелу? Не, гэта дзіўнае пытанне, мне крыўдна. Я б у тэатры нават зацвердзіў на ўзроўні некага статута, каб у кожным спектаклі былі два склады выканаўцаў. Па-першае, з нашай складанай эканамічнай сітуацыі нам трэба час, каб недзе на старане зарабіць хоць на жыццё. Это першы такі важны паказчык. З другого боку, калі ты заняты ў новым спектаклі і праходзіць рэпетыцыі, ты бачыш другі склад, ты можаш убачыць тое, што, ну, сябе ж не будзеш у люстэрка глядзець. Ты бачыш тыя памылкі, ці тыя недахопы, ці наадварот, станоўчыя рысы іншага складу. Калі потым сам выходзіш на сцэну, гэта дапамагае ў нейкім сэнсе лепш зрабіць свой малюнак ролі і гэтак далей. Гэта вельмі спрэчная пазіцыя, таму што вы Раман Падаляка, а ён Саша Казела. Саша Казела бачыць ролю так, вы так, і вы не павінны, можа, гэта наадварот збіваць, таму што... І гэта не збівае, не збівае, неправда. Вы адзін аднаго вучацца. А чаму вучацца? У вас свой герой. Вы іншую пластыку маеце, іншую псіхіку. Я ўсё роўна буду рабіць па-іншаму. Тут цікавая сітуацыя, што глядач, ён жа не папярэджваецца, што ў такі-то дзень будзе іграць Падаляка ці Александр Казела. Ён прыходзіць на спектакль, бярэ праграмку і бачыць, што ён прыйшоў на той склад, які ён ужо бачыў, напрыклад, а хацеў паглядзець другі. Гэта пазіцыя, не пазіцыя, нават проста такое пытанне, гэта вырашыў так рэжысёр зрабіць, каб мяняць склады. І гэта не наше ўладанне. Да, гэта не ў вашым, але гэта абсалютна неправільная практыка, заганная практыка, якая ідзе з савецкіх часоў, гэта своеасаблівая тэатральная дыктатура. Калі ўжо два склады, што вельмі рэдкая практыка ва ўсесветным тэатры, то павінна быць на афішы, хто ў гэты дзень іграе. Спадарства, я ізноў прыгадваю кінафільм «Франц плюс Паліна». Мне там запомнілася адна маленькая роля, выкананая Михаилом Петровым из нашего театра «Юного глядача». На жаль, он уже дышал у лепший свет. У тым эпизоде герой Петрова, дед помянушцы без вухи, все допытывается у Франца. А те правда, что у Москве Гитлер со Сталиным сустракалися? Проходит короткий час, и снова гучит эта фраза рефреном. А те правда, что Сталин с Гитлером сустракалися? Вот эта тема двух тиранов, отчувальная в оповести Домовича, она у спектакле проучала неяк невыразно. Эти ей там не было места. Як вы лечите, Вячеслав? По-перше, театр, у отрознение от кино и литературы, мая больше замкненную простору. И он больше обмежеванный у часе и просторы. И он выделяет некую одну скразную думку. Зрешто это право режиссера на интерпретацию и инсценировщика. У даденном выпадку я не ведаю процесса, ну, как працевали. У даденном выпадку для меня переконавча зусім иншая прогучала миновито у тым спектакле, який я бачу. Не гэтак уже важно. Я, ну, урэшце рэшт, мы можем и додумать. Мы можем додумать парад у берасці у 39-м годзе фашистовско-советских этот парад и так далее. Сустракаліся чи не сустракаліся. Мне у мастацким творы, у даденном выпадку, это и не так важно. Мне было важнее поглядеть на историю трагичного кахання в умовах свету, які повстав супрот людей, які хочуть кахать. И это есть важно. И в спектакле докладно гучить думка, что советские коммунисты и немецкие фашисты одно и то же. Я еще раз это подкресливаю, тем больше, что войну почала не Немеччина. Война почалася с гульни Сталина с немцами. И это уже не важно, кто первый куды перекрочил. Беларусь не была ни у якой великой чин войне. И близко тут не было. В Беларуси война почалася 17 вересня 39 года и завершилась в 52-53 годе боротьбой советской партизанки. И вот этот Франц, немец, юный немец, и эта белорусская Полина оказались у этих щипцах, у этом жаху, у этом мяху, вот этой гадости, якую два тираны принесли на эту землю. Вот они и расплатились. Расплатились своими житчами, своим каханием и так далее. И вот от этого люди начинают плакать в этом спектакле. Давайте поговорим про это больше подробязно, про закранутую тему катарсиса. Подчас спектаклю я сядел у боковой ложи, амаль ля самой сцены, и так само бачил слезы. Бачил слезы на твары Геннадия Овсянникова. У вачах глядачов так само блещели эти слезы. Сегодня примусить глядача у театры плакать, ну, амаль немагчыма. Не у сентиментальный час мы живем, а тут плачут. За кошт чего это удается? За кошт каких конкретных, может быть, сценов? Спадарня Наталя. Да глядачи уражвы все. Я ж размовляла, у меня ходили мои свояки, ходили мы знакомые. Я 30-й как раз травня собрала шмат своих людей, так что я за ними размовляла. Тут все уражение. Как раз, наверное, и музыка, и то, что на сцене, yes. И то, что вот две годины сидят, и никто с зала не сыходит, это так само. Да, и слезы бачила, вот, коли сбоку так само. Глядачи плачут за кошт гульни актеров, за кошт их проживания, а не за кошт декораций, музыки, светла и так далее. За кошт души, проживания, проникнения. Только за кошт этого театра можно заплакать. И коли режиссеры зрозумеют, что у этом спектакле, Михась, вот ваше питание, оно вельми серьезное для режиссера. Коли они зрозумеют отказ на ваше питание, я думаю, может, тады нечто зрушится и в белорусском театре. Адамовичу было вельми важно показать помеж двух фюреров. У него даже есть такая фраза: «Хорошо пережить фюрера». И колись он мне сам казал, что, конечно, я, говорит, потом разумел, коли уже больше пожил, что как Сталин пожил более год, ну, не 53-м сошел, то наступный пришел бы час моего поколения, что я пошел бы той же лягер и все, что это каждое поколение захоплялось. И коли в спектакле кончается, да, то само деяние на тем, что вот арышт батьки. И он все же все писал на татке. С 45-го года носил этой записные книжки. Это шапошний его военный твор. Это уже выниковая повесть и выниковый сценар. И я хочу сказать, что тут еще он шукал, куда ж вот арештовывать батьку, и они что разумеют? Что ему уже в Беларуси так само заставаться немогчимо. Да, в спектакле это уже заканчивается, потому что он у 2 годины уже дали, да. Далее у него еще есть сцена. И они же съезжают с Беларуси, бегут. Потому что уже разумеют, что новый фюрер их так само знойде. Куды? И он так само думает. Он их и на Сахалин, и он их и в Сибирь. Куды он только не ведает, куды ж их правда так запратить, чтобы это НКВД их нигде не знайшло. И коли только в 50-х годах, и он почине уже размовлять при людях, откроется то, что он все-таки все ведает, разумеет, то есть он выходит из этой роли немко. Здравствуйте. радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем, бо цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Палацу культуры МТЗ прайшоў нечарговы з'езд партыі ВНФ. Намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў абраны прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты ад партыі ВНФ. Былыя кіраўнікі партыі Вінцук Лячорка і Лявон Баршэўскі праігнаравалі мерапрыемства. Верховны суд не задаволіў скаргу Маладога фронту на рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання ў Беларусі. Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку трымаюць у карантыне Бабруйскай калоніі. Памёр журналіст Сергей Буткевіч. Ён быў адным са старэйшых віцебскіх журналістаў і значную частку свайго жыцця даў працы ў незалежных газетах, у газеце «Віцебскі кур'ер» і «Народная воля». Расія і Казахстан будуць уступаць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю ў двухбаковым фармаце, калі Беларусь не далучыцца да дамовы ў рамках мытнага саюзу. Пра гэта заявіў прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін. При мікрафоне Міхася Скобла на радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Пра аповесць Алеся Адамовіча «Нямко» на сцэне і ў кіно мы гутарым з акторам Купалаўскага тэатра Раманам Падалякам, тэатразнаўцам Вячаславам Ракіцкім і дачкой пісьменніка Наталляй Адамовіч. Хоць аповесць называецца «Нямко», а расейскі эквівалент «Немой», я так разумею, што з прыцэлам на расейскую мову, дзе гэта гучыць неадназначна, нягледзячы на ўсё гэта, у спектаклі франц усё-ткі шмат гаворыць. І вось адна сцэна, маючы на ўвазе мову спектакля, мне падалася не зусім натуральнай. Гэта калі майор НКВД, яго выконвае Мікалай Кірычэнка, прыязджае арыштоўваць старога кучэру і размаўляе па-беларуску. У той час, як немцы гавораць па-нямецку, на трасянцы. У вас, Раман, дарэчы, гэта выдатна атрымліваецца. Скажыце, як увогуле вырашалася вось гэтая праблема з мовамі ў спектаклі? Я разумею, што гэта, відаць, і рэжысэру, і акторам далося не зусім проста. Так, не зусім проста. Спачатку была ідэя, што сапраўды, калі заўважылі немцы, гавораць па-беларуску таксама, але паміж сабой. Як бы яны гавораць па-нямецку для сябе, а мы чуем гэта па-беларуску. І спачатку была ідэя, каб сапраўды ўсе немцы размаўлялі толькі па-нямецку, але за кадрам ішоў нейкі пераклад, запісаны самімі ж акцёрамі. Але ў час рэпетыцыі мы зразумелі, што гэта не зусім было б удала. Спыніліся на такой тэме, калі немцы размаўляюць паміж сабой, яны гавораць па-беларуску. Калі немцы размаўляюць з беларусамі, яны гавораць па-нямецку. І гэтак далей. Такая мяшанка атрымалася, скажам, шматплановая. Але што тычыцца мовы спектакля і назвы, калі вы закранулі назву, матывацыя назвы заходзіла з таго, што франц у канцы гаворыць, што я, размаўляючы па-расійску, што я не мой. І сам раздзяляю гэта слова «не мой». Гэта значыць «не ваш», «не чый». Але, у прынцыпе, на мой погляд, «Нямко» ўсё ж такі гучыць больш па-беларуску і бліжэй да разумення вогуле сітуацыі. А як вам самому ўдалася вось гэтая нямецка-беларуская трасянка? Дарэчы, якую мову вы вывучалі ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Куба Коласа? Я вывучаў ангельскую і польскую, але была прапанова мне таксама вучыць нямецкую, але я выбраў польскую мову. У нас быў кансультант, які прыйшоў, дзяўчына з лінгвістычнага ўніверсітэта, якая вучыла нас, як правільна прамаўляць па-нямецку. Але акцёры, яны разумеюць, яны, як скажам, яны слухаюць вушамі, і яны здольныя да паўтору, вось, як малпачкі тыя, яны могуць паўтараць і злавіць адразу такую плынь мовы. Ще ў лістападзе, калі ў мяне была першая сустрэча вот з Пінігіным, знаёмства з Гарцуевым, таму што спачатку было прапанова іншого весной еще режиссера, але там он отмолился, сказал, что не потянет. То Пенигин мне тогда и сказал, вот мы хотим дать несколько мод, потому что мы разумеем, хоть наш театр белорусский, але будет как-то странно, что немцы будут говорить вот по-белорусски одразу. Как вы на это глядите? Я говорю, ну, добро. И вот тогда он и мне и право назву эту сказал, что вот мы хотим разделить, что это не только вот не мой, да, немко, але вот как у концы, что я и он чужий, что тут он все-таки еще не вошел в этот мир, я не ваш, я не твой, не ваш. Я не настаивала уже на назве. Гэта назва абсалютна непераканаўчая і нічым з майго гледзяшча ў спектаклі не падмацаваная і не раскрытая. І ўспрымаецца, на жаль, яна як нейкі расійскі эквівалент не мы, ні мой, ні твой, гэта не сыграна ў спектаклі ні акторамі, ні рэжысэрам. Гэта ідэя не сыграна. З майго гледзяшча гэта абсалютна мінус, безумоўны мінус спектаклю ў самім назове, які ўзводзіць шмат у чым узман. Кранулі мову, я проста яшчэ хачу сказаць, на жаль, яшчэ паўстае праблема мовы і беларускай. Не столькі нямецкай мовы ў гэтым спектаклі, колькі беларускай. На жаль, у тэатры ёсць праблема з мовай, у тым ліку і праблема, па-моему, з літаратурнай часткай зараз. У спектаклі вельмі шмат русізмаў, дрэннае вымаўленне ў многіх актораў. Гэты спектакль якраз ён не можа быць так моўна-пурыстычным, бо тут гэтыя мовы яны уведзеныя і рэжысэрам, і аўтарам адмыслова. Мне, напрыклад, знакава бачылася, як старая кучарыха пачынае гаварыць нямецкімі словамі. Але найлепшае заахвочванне да вывучэння мовы гэта каханне. І мы гэта бачым на сцэне, калі Франц вельмі хутка пачынае засвойваць беларускія словы і беларускую мову. У спектаклі немцы спальваюць беларускую вёску, што даволі складана паказаць на сцэне. Як вы лічыце, як з гэтым справіўся мастак-сцэнограф Барыс Герлаван? Вячаслав. Я думаю, што добра справіўся. Іншая справа, што мне гэта ўжо не вельмі цікава. Ён добра справіўся. Это вельмі прыгожа, папялішча, гарыць і гэтак далей. Добра справіўся. Гэта традыцыя на мяжы штампу. Думаю, што нават для нацыянальнага тэатра Янкі Купала, які, у прынцыпе, з'яўляецца галоўнай сцэнай і вымушае, скажам так, дэкарацыі пампезных і гэтак далей, усё ж такі, я думаю, трэба нам прыйсці да некіх спектакляў, каб яны таксама былі ў рэпертуары, дзе ёсць 2-3 крэслы і стол, і мінімум дэкарацыя, а ўсё ж такі зрабіць акцэнт на акцёрах і на іх гульні і гэтак далей. Усё ж такі павінны быць нават у нацыянальным тэатры эксперыменты творчыя, і павінен быць тэатр жывым, а не толькі выдаваць, скажам, такія добрыя, якасныя, пампезныя дэкарацыі і гэтак далей. Калі ласка, спадарня Наталя. Я сама ўсё думала, як жа не то пакажуць. І рвала, ну, всё-такі тут малайчына, таму што я разумею, но в этом спектакле, конкретно в этой драме, можа, па-іншаму не пакажаш. Тут ні сюрреалізму не даш, тут ні модернізму не даш, разумееце, ні 2 крэслы толькі, это ўжо іншыя будуць спектаклі. Гэта будзе, безумоўна, іншы спектакль. Але я хацеў сказаць, я думаю, што Роман, як актор, можа са мной пагадзіцца, вось гэта, як Роман сказаў, пампезная дэкарацыя, гэта вельмі умоўная дэкарацыя, перашкаджае акторам, забівае іх, абрушваецца над іх, калі вельмі эфектна падае гэтая краты вельмі эфектна падаюць, а я в гэты момант не даслухаў, не даглядзеў, не дабачыў вочы Рамана Светланы Анікей, яе на мяжы вар'яцтва вочы, калі цудоўная, хай цытата з Брэхта, калі яна з гэтай брычкай там яе цягне, але я бачу яе вочы, бачу яе вар'яцтва, яе на мяжы псіхалагічнага зрыву, і в гэты момант бух-бах, пайшлі зноў дэкарацыі, святло забабахала, музыка забіла. Наша перадача называецца «Дом літаратара», таму мы мусім час ад часу вяртацца да аповесці Алеся Адамовіча. Спадарня Наталля, вы, канешне ж, выдатна ведаеце сам тэкст бацькі. Што за аповесці магло трапіць, а не трапіла на сцэну? Вось я, напрыклад, шкадую, што выпала сцэна самасуду, учыненага партызанамі над гэткім жа партызанам Фуксонам у лесе. Што яшчэ? Спектакль і так ужо заняў толькі часу. Канешне, тут ёсць, і вы назвалі сцэну, і іншыя. У кіно это ёсць аповесці, калі партызаны бачаць гадзіннікі, канешне, добрыя боты, то яны у любога, яны бы знялі, канешне. Ты это у Адамовіча ёсць, ён это разумеў. Так, і гэта ў спектаклі ёсць таксама? Не, я не кажу, што трафейныя, і адыходзяць і пакідаюць на ім жа это все. Рэжысэр не хацеў паказаць савецкіх партызанаў марадзёрамі, як гэта ёсць у Адамовіча. Его попрасілі не паказаць это, зараз, так скажам. Зразумела. Спектакль не мой ідзе 2 гадзіны без антракту. Ці лёгка столькі часу трымаць публіку ў напружанні? Роман. Ну, калі ў цябе добрыя партнёры, скажам, як Светлана Анікей, то мы, як у акцёрскім свеце, мы чапляемся адзін за аднаго і чапляемся за рэакцыі адзін аднаго, за эмоцыі адзін аднаго і так далей. Я думаю, калі мы будзем унутры спектакля суадносіцца ў сітуацыі, пражываць усе моманты, то і гледачу будзе цікава на нас глядзець у гэтым ракурсе. Ну, хіба і апошняе пытанне. Купалаўскі тэатр знаходзіцца ў цікавым месцы. З аднаго боку ад яго Палац Рэспублікі, з другога боку адміністрацыя прэзідэнта. І ў гэтыя травеньскія дні ў гэтых установах неаднойчы гучала тэма вайны, гераізму беларускага народа і гэтак далей. Тэатр прапанаваў сваю праўду пра вайну. І партызаны ў спектаклі не зусім героі, і немцы не зусім ворагі. У той жа час тэатр установа дзяржаўная. Ці ёсць гэты спектакль немой нейкім этапным, нейкім новым творам у паказе традыцыйнай для беларускага мастацтва тэмы Другой сусветнай вайны? Калі ласка, Вячаслав. Прынцыпова новага тэатр не сказаў, таму што ў прынцыпе ўжо пра вайну і гэта тэатр, і іншыя тэатры гаварылі, і неадназначна. Мы зірнем на нашу гісторыю. Ужо беларускай то незалежнасці амаль 20 гадоў тэма гэта гучала ўжо. Іншая справа, што ў якой ступені глыбока, ў якой ступені эмацыйна і гэтак далей. Канешне, гэта не тая праўда, пра якую гаварылі пра плошчу. Вось там была непраўда. Сёння ў тэатры Янкі Купалы склалася вельмі клясная кампанія маладых артыстаў, якія могуць вельмі глыбока і цікава заглыбляцца ў глыбокі і цікавы матэрыял. Translations і вот Нямко зараз. Я не магу немой называць. Нямко. Вось гэта два спектаклі, якія бачу дзясятак маладых артыстаў, якія здольныя існаваць у вельмі складанай драматургіі, драматычнай, трагічнай, выходзіць на асэнсаванне праблем сучаснай Беларусі, ім не хапае рэжысуры. Рэжысер Гарцуяў вырашыў гэтую тэму? В прынцыпе, вырашыў. Але як можна было яшчэ глыбей, заўсёды хочацца больша. Але ў прынцыпе гэтая тэма вырашаная. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Дом літаратара» пра вайну і каханне на сцэне Купалаўскага тэатра у пастаноўцы паводле Алеся Адамовіча. Мы сёння гутарылі з дачкой пісьменніка Наталлі Адамовіч, акторам Раманам Падалякам і мастацтвазнаўцам Вячаславам Ракіцкім. А вёў перадачу Міхася Скобла. Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метров. Адрес у Чехі, вуліца Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 100-2-0. Адрес у Менску, 220-005, паштовая скринка 111. Вибирайте свободу!